Cały rok, to już chyba uzgodniliśmy. Grupa The Cure, tak brzmieli w 85 na swoim 6 albumie The Heads on the Door. Albumie, który został wydany po powrocie do The Cure Simona Grupa i Paula Thompsona. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. You must wake up. Waking the Witch, czyli nasze powitanie z Kate Bush. No to przy okazji witamy tych wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli program trzeci. Oh, Zdaje mi się, że to może być niemałe zaskoczenie, szczególnie jeżeli chodzi o rok premiery tego utworu. 87. Z tego właśnie roku pochodzi album Hots Paradox, za którym stoi grupa Martin Dupont. I to był ich ostatni album, jaki kiedykolwiek pod taką nazwą stworzyli, chociaż wiele lat później pojawiały się płyty, które podsumowywały ich dorobek muzyczny. Może nie był on zbyt obszerny, ale za to na pewno dosyć nietypowy. Jest 8 minut po godzinie 5. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę napisać o tak wczesnej porze, bardzo serdecznie zapraszam. Everybody says I'm wrong. Said I'm dying to meet you, girl. Everybody says I'm wrong. Everybody says I'm wrong. But we keep it going on. Feelings coming on. But the bullshit got too long. Yeah. Everybody says I'm wrong. Says I'm wrong. Ta nazwa nieco przekorna. Black Metal. Tak właśnie pan Dean Blunt nazwał ten album. Chociaż jak państwo pewnie się domyślają, no metalu próżno szukać na tym albumie. Utwór 100. Stuwa, mówiąc po polsku. Przy okazji życzymy 100 lat dzisiejszym solenizantom. No a zamiast 100 lat, niech pieśń urodzinową, pieśń imieninową zaśpiewa grupa Steel Corners. Suddenly become deep to you. opowiadając o swoim płytowym debiucie, często powoływali się na miłość do muzyki filmowej, do muzyki ilustracyjnej sprzed paru dekad. Na piedestale stawiają Ennio Morricone, ścieżki dźwiękowe z filmów francuskiej nowej fali, ale oczywiście ta stylistyka latami 80. jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Brzmienie Angelo Badalamenta niego, czy chociażby Cocteau Twins, to wszystko w ich muzyce się znajduje. Beginning to Blue i Steel Corners. Jest 16 minut po godzinie 5. No to teraz zabieram Państwa na przejażdżkę i to będzie przejażdżka z grupą Agent Sight Grinder. Giants Folly, Agent Sight Grinder, prosto ze Sztokholmu. Co prawda na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór This Is Us z albumu sprzed 5 lat, ale była taka płyta sprzed 8 lat, płyta Hardware. No i tak naprawdę to ona zdefiniowała ich pozycję w świecie synthwave. Vice Magazine nadał mu tytuł albumu miesiąca, a z kolei jedna z największych szwedzkich gazet oraz paryskie Metro and Time kilka razy umieściły ten album na Best of Lists. No i płyta zdobyła też tytuł Manifest Award. To taka szwedzka nagroda Indie Grammy za najlepszy album synth roku 2012. Jest 20 minut po godzinie 5. Tym wszystkim, którzy wstali, mówimy dzień dobry. No i mamy nadzieję, że z tym utworem Państwo się rozbudzą. Nadziei w łatwy sposób badasz swoje otoczenie. Jestem tu z otwartymi ramionami. Nie mów ani słowa. Zwalczając wszystkie twoje pragnienia, dostajesz to, na co zasługujesz. Prosto z Portland, grupa Softkill i ich From This Point. No a teraz utwór, który aż prosi się, by zagrać go o poranku. Good Morning. Idealnym poranku jestem na nogach, zanim wstanie słońce, a każdy jest radosny. Wszyscy, których kocham, pojawiają się pod moim oknem, mówiąc: dzień dobry, w moim idealnym poranku, w moim idealnym poranku. Grupa The Dandy Warhols powiedziała good morning. No to my też powtarzamy. Dzień dobry. Ryzykował Cities in Dust, dźwiękowy opis miasta Pompeje, zniszczonego w wyniku erupcji wulkanu w 79 roku naszej ery. Cities in Dust z siódmego albumu Susie and the Banshees, oczywiście z albumu Tinderbox z 86. Dobrze, że ktoś już wymyślił słuchawki. Rodzina K smacznie śpi, a ja delektuję się muzyką. Pani Urszula pozdrawia i życzy dobrego dnia. About it takes you in and spits you out. It's Shout out. Love. Wyjątkowy projekt, wyjątkowa kolaboracja Roberta Smitha z The Cure, Suzy oraz Stevena Severina z Banshees, którzy wydali tylko jeden studyjny album, Blue Sunshine, w roku 83. Za kwadrans wybije godzina 6. Ballady i obsesyjne bity, głębokie, melancholijne syntezatory, hałas i zniekształcenia, światła i cienie. Taka jest właśnie płyta włoskiej grupy Ashcoats. Jeżeli Państwo znają album grupy The Soft Moon oraz Lebanon Hanover, no to jestem przekonany, że pokochają Państwo właśnie i ten album. perception of the truth. Oh baby, I remember you. Oh baby, I remember you. Cause your heart is cold. Za 6 minut wybije godzina 6, a przy Myśliwieckiej 357 nadal ciemno. No właśnie. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania New Order z albumu Get Ready. No to mam nadzieję, że Państwo też są gotowi do wkroczenia w ten właśnie piątek. Życzymy przepięknego dnia. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Cool paradise.